أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا على ربهم يتوكلون مخك الله جل جلاله د ایمان والا او د نیکو اعمال والا لپاره د آخرت نعمت ذکر کړو بیا د هغه صفت ذکر کړو چې سب بهترین ثواب لري اوس د ایمان او نیک اعمال والا او دا بهترین عمل کوونکي سوک دي مزید وضاحت الله کوي او دا غي او دوه صفات ذکر کړي الله فرمایي نه ماجر العاملین بهترین نجل د عمل کوونکو کم عمل کوونکی الذين صبروا یوداده هغه کسان چې باغی کې صبر موجود وي نو صبر پاس لواد کې منع ته ویلږي منع کول راټینګول شی منع کې را منع کې راټینګي نو بیا که نفس هغه د مصیبت په وخت کې راټینګ کې و غیر ونه وي د الله نافرمانیونه کې پجبا باندې او نفس دې راټینګ کو نه دي د ویلګي کې صبر علی المصائب مصیبت باندې صبر او کبجمی او په یخنه کې دي او داس د قابونه کې او تا خپل نفس را ټینګ کو او داس دیو کو مستری تیار کو ندی ته ویلګي صبر عل المکاره او کو مستے قابو نکیږي طاعت او رجی ته قابو نکیږي او را ټینګ دی کو ندی ته ویلګي صبر عل الطاعت د ګنا نه دی من کو نه صبر عن المعاصی نو بهر حال د نفس کنټرول کولو ته صبر ونی پتوعات باندې راټینګ کولو هغه ته علما صبر علی طاعت ګنان ملکوت صبر عن المصیت ګنان صبر او دا غرنګې د مصیبت په وخت کې د نافرمانه د الله نه بچ کو دې ته ویل کیږي صبر علی المصائب او د صبر معنا استقامت هم راځي الذین صبروا مستقیم پادیشو په شریعت باندې که مشرکان اور عمره مصیبت ورکو زره زره وته ورسه ندی په خپل دین ولار دی لکه څنګه چې صحابه او دا غرانګي په خپل هجرت باندې ولار دی که مشرکان هر څومره zarar ورکې د دین نه منه کین خپل هجرت کې او داسې زیاته او باسي ځان چې کم ځای کې د الله عبادت په اسانه باندې نو دا صبر شو نو یو صفت دا عمل کوونکو عدالی اللہ وی چی دی صبر کئی دی که استقامت وی او دویمو علا ربهم یتوکلون پخپل رب باندی اعتماد کئی نو دیکی لغن تا پس تفصیل زان پوئے گئے یو دی توکل علمی توکل علمی مطلب دا ده چې په دې کائنات کې څومره سيزونه دي لکه څنګه چې دا الله پیدا کړی دي الا له الخلق پیدایش هم دا الله لپاره ده والامر او په دې کې نتیجه او ثمرات او قوت او طاقت دا د الله باندې دا د الله په امر باندې په هیڅ یو شی کې خپل اثر نشته سرګر دادا الله خلقت ته نظر پکې امر دی الا له الخلق والامر لقبل الله لاس دا الله خلقت ته طاقت پکې دا الله امر دی زمکه دا الله خلقت ته خجول پکې دا الله امر دی نور دا الله خلقت ته رڼا پکې دا الله امر دی داسې ورپسې شه دکانداری پاره کې نه په نقصان دا الله امر دی نو دیتا توکل علمی دیتا ویلی کی گی چی سمر کائنات کی سمر سیزونو کی نتیجی او سمری او طاقتو ندی دادی کی خپل ندی دادا اللہ بلاس کی دادی تا اللہ ورکنی نو دیتا ویلی کی گی دا هر سڑی دا کی دا پکار دا توکل پرست کدی او سڑی دا اکیده دا چی دینور کی دا رانا خپل دا نو دادا فکو پر کی شک نشتی او د زمکه کې د علماو صراحتا لیکل دي یو سړی دا کیده د چې د زمکه خپل خېجول کې دا الله تعالی ته دا د خپل صفت الله بګین دي د په کوپر کې علما زره برابر شک نه کوي دا ستر کړه دا نظر د دې کمال لپاره کې الله نه دی د په کوپر کې شک نشته البته یو مسله اختلافي ده یو سړی هدا کی د ساتي چې نظر الله خدای زمکه کې طاقت الله خدای او نور کې طاقت الله خدای خو چې کله پکې الله خدای نو بیا د دین رسول الله ته محتاج نه دي دا کار بخبل کې نو دې کافر دی او کنه دی یو خدای دې چې مستقیل خپل الله ورکړي نه دی کې شک نشته او کافر دی ځکه په هر شي کې تاثیر دار الله دی خو یو دا کې ددا شد الله ورګړي دی وسړی دا کی د ساتي خود دین ارستو دا کار پخپل کوي بیا الله ته محتاج دي نو دې خو سکه گمراه دي په گمراهه کې خوش از علما شک نه کوي فکفر کې اختلاف ته خو اکثر علما دې کوي چې دیم کافر نو دا کی دی یاد ساته پرې ځان پويږي چې څومره اسباب دي د دین د کېدو ولا نتیجی او ثمره دا پکې هی مل دی او دا چې پکې الله خې دین په هر وخت کې نتیجه ورکولو کې چاته محتاج دی زمکه په هر خېجر کې الله تا سترګ په هر لیدو کې الله تا لاس په هر نیولو کې الله تعالی تا سشره محتاج دی نو یو دا اعتماد په الله دی توکل اعتماد ته وي چې په اسبابو کې توکل علمی چې اسباب خالی لوخې دي پدې کې اثرات الله یې خدي او پدې اثرات ورکول په وخت کې چاته محتاج دي دا توکل علمي دی او دا په هر یو سړي باندې فرض دی او کدا لړ شي نو حکم د تما بیان کو کوی چې الله د سره ورکړي نه دي نو بیا خو یې کوپر کې شک نشته ا کوی چې دا سمرات او نتایج پکې دي خالی لوخو کې الله یې خدي خو چې کله پکې خري بیا الله ته محتاج ندی نس گمراه او خکارا گمراه ده کفر کی دولما و اختلاف بیار از او بلی مسئلی تا صرف دی آیت کی وضاحت کم زمان مرے خراب ده مخی نزو او دا مسئلی لازمی ده بل توکل بمانا ترک اسباب لگه سڑے وی بس خوی بچ کون که ده پریدوال امبو مامبو کو درزی ندرزی نیر توردانگا او مار تلاس کوا اللہ بچ کون که ده سبب پری خودل دا دې مطلب نګور یاد ساته یو دینی اسباب دی یو دنیوي اسباب دی خبر ځای دلا دینی اسباب پر خدای او په الله اعتماد کول دا مذموم او حرام دی او دا جهالت دی مثلا یو سړی موس نه کوي دا دینی سبب دی نه جات پاره صحیح کیده ساتل دا دینی سبب دی نه جات پاره قران د کول د دینی سبب د نجات لپاره دینی اسباب چې کوم باندې اخروی نتایج موقوف دي یو سره دا اسباب پری دی او په الله اعتماد کې الله غفور رحیم دا حرام دی او دا جعل دی او دا حماقت دی کدا سه انسان ته وې چې دنیوي اسباب پری د په الله اعتماد وکړ الله رازق دې بیا پور نه کړي منډي وای نو دینی اسباب پری خوتل او اعتماد په الله کول دا هم مکمل حرام دی دلته با دا اسباب اختیار او اعتماد په الله کې د دې سبب دا سبب دی الله تعالی په دربانه فضلو کې او جنت ته به داخل کی خدا اسباب به اختیار لکه د دې مثال دا څه دی یو سری خیرات کړی دی متال ترل استاد اتل سبب دی خو استاد دې تل دغه په خوراک کې ساسرو نشتا اب دربانه خپل فضلو کې نو الته بری جنت کی نو خوراک به کی نو دا غرانګي دا اعمال اسباب دي چې جنت دروازه ته ورسه الله بخبل رحم کی جنت ته بریده او کله عذاب اسباب دی اختیار کی خبر ده تعالی نوبز د جهنم کې تبور سه الله بری بخبل که هر سکی ور داخل بدی نو د دې وجنا دینی اسباب پر خود الله مضمون دی یو دنیاوی اسباب دی. نو هغه مختلف دی بعضی احبا اسباب وهمی دی مثلا یو سړی اوګدو امیدونه ساتي دا یو سبب دی ګرځګر پر دا به حکم هغه به حکم بلنا دا خو بالکل نبی اسلام ته منع کړی د طول العمل اوګدو امیدونه دویم داسې قسمه اسباب دی دنیوي چې هغه داغه سره کوم نتیجه ده نو الله تعالی عادتا تړلې ده یعنی مثلا سړی روټه اوخري نو روټه کې خو مړیدل نشته خو مړیدل الله تعالی دې روټه سره کلک تړلې مړیدل پدې کې زکات تاسو ما له خالی اسباب دي د دې وجه نبی اسلام بچ روټه خوړه نه دا به نه وي چې روټه مړو والحمدلله الذي هو اشبعنا حمد دا غزاد د پاره چې هغه مړو خبر ځان تعالی او هغه اندازه ما ماتکله حالانکه ویس کله څه شي او به خلاص شي روټه خو تاسو ته ما دا خالی لوخي دي کې څه شته نه خو عادتا الله تعالی روټه سره مړیدل تړلې او اوبو سره تند ما تدل تړلې که سره ویس په الله اعتماد کوم بس په الله زما پرواسه ده زما توکل ما اوبو روټه پری دي مدا جهالت ته خبر ځان تعالی روټم خرا اوبمس کا خو پروټه او په اوبو اعتماد مکوا بلکې دا وایي مړون کې او اسکو سیرا مکون کې سوق دی الله تعالی دی نو دا څه قسم اسباب پر خود خدا جهالت دی او دا حرام دی یو قسم اسباب داسې دي چې اغه سره کله نتیجه راشي او کله نتیجه را نشي مثلا د ډاکټر لړلې دوايي نو دوايي سره کله شفا راشي او کله شفا رانشی که یو سړی مطلب دا سی وی چې پوخ یقین والوي او دا د چ سبالا ګلی شکوي دا الله تعالی نه کوي کلک یقین والي او هغه دوی پری د اعتماد پر لاو کې چې خکون کې سوک دی الله تعالی دی نو د کوي نفس انسان نه پر جایز دی او چې کم ضعیف النفس ته کمزور دی بیا غیر وي نو داغه د پر دا سبب هم پر خدل لري په کار اگر چې شپا ور کون کې الله تعالی دی خود له دا سبب دوای اختیارول پکار دی په دوای کې سشته دی نه خود د پردا سبب اختیارول پکار دی او شفا د چالاس کې دا الله ډاکټر هم په چیټ باندې لیکلی سپو مې جوړ کړی هو شافي شفا ورکون کې څوک دی نو دا سې قسمه اسباب کی تفصیل لې بیا حدیث پاک کې امرازی نبی اسلام پر مایل زما د امت نه با او یا سره کسان بغیر د حساب جنت ته صحابه پر مل من هم یا رسول الله صحیح مسلم روایت دی کتاب الایمان کی نو نبی علیہ الصلات والسلام ته پر مل خلق د چ داغ بنه لګی په داغ باندې باغ وخت کې علاج کیدو او نه په دم درود چانه طلب کوي چې په ما دم واچو وعلى ربهم يتوکلون او د شفا په باب کې په الله باندې اعتماد کی داغ تا داغ نبی علیہ السلام نه د وخت کړي په داغ سره علاج هغه وخت کې بکیدو او دا غرنګي په دم سره علاج دا په چاننه طلب کوي وعلی ربهم يتوکلون د شفا د پر بس په خپل رب باندې اعتماد کوي کوي خلق به طاقت والا یقین والا چې دا ټول خالی لوخي دی په دې کې هیڅ شینشته کون کې څوک دی نبی اسلام پر مهال دا به داسې کسان وي او کاشه سه پاسه دا ادعو الله ای جالری منهم اید الله پیغمبره دعا وکړي دی او یو زرو کې الله ما وګرځي نبی اسلام پر مهال تمنهم تا کې دا صفات شته د دې نه ای بیا بل پاسه دو یا نبی الله ادعو الله الله نو غلا ای جالنی منهم ماده دین وګرځي نبی اسلام پر مل سبک کبی کا اوکاشا بس پتا باندې اوکاشا نمبر اوړو هغه د صفات موجوده تا نملا نشو نو به هر حال اوس دیزه کې اوسو خبرې اوره به ترجمه کوم دیزه کې مې نه غلطه کیږي دا خبره اهمه ده دینی اسباب خلقو پری کی دی او په الله اعتماد شته او دنیاوی اسباب دا سک لگ گرنه لیدی چه پده که دا عرص گویا که خپل لی دلوی جهالت او دا غلط ها کی دا او دویم خبر دا دینی اسباب د سر ارد نجات دا پار اسباب نگنی او دنیاوی دا سک گنی چه وشه اختیار که بس دای اکی دای چه دا شه پده که دا دا دینگی دلوی نقصان نه زکر دی سر دا خدای نم لنک کٹ شو خبر دا دالا بل چې د خدای نه لینک کټ سو خدای سره دا په سبب شریک کو نه دالوي نقصان شو که خدای وغواړي نو پدې کې وځل دي. د دې وجه کم انسان چې رب باندې اعتماد وکاو او الله ته متوجه شنه الله سره به تعلقم جوړيږي دک مسبب الاسباب به ولدي اسبابو کې رزقم واچي برکت به مرلو واچي آسان به موته کې او د خپل رب سره به سره جوړ شي. د دې وجه نبی له صلوات و سلام یو حدیث مبارک کې فرمایي کچره تاسو صحیح اعتماد پاله وکړي چې لوخو کې اس نشتا او پدې کې چې اون کې سوک دي صحیح اعتماد دیته وي د خالی لوخې دي چې دا خبر استادل تکوز شي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو انکم تتوکلون علی الله حق توکلی که حق توکل تاسو په الله پیدا شو نو څنګه چې مرغې سر وګیزي الله به داسې رزق درکې لکه څنګه چې مرغې سر وګیزي او ماخه مړې راځي تا دو حماس و تروح بطان سر خلیق ریټه لړشي او ماخه ډکه خټه راشي. د دې دا مطلب نه دی باز په دې حدیث هم نه پويږي مطلب دا چې ته سم مکه والله بر رزق درګي دا خبره نه ده. نبی اسلام پر مهال سر زی نو دتل سبب دی کنه خو اگے سخکاری نه چې کم زی بخوري او ماخام راضی نو دتل او راتل یو سبب دی کنه خو اگے دا غي په سبب کې زشتنه نه پټېشتانه کټېشتا نو دغه پیغمبر پرمای کو دنیوي سمره اسباب دی پدې باندې تاسو کلکا کې د پیدایشي زما پدې نو کرای زمیدارې زما پدې چال د نړۍ سيزونو کې اسم نشتا دین ورکون کې الله دې استادانو چې تاسو شمرالي الله بدلاږي کې برکت اچي ځکه ستا کې د صحیح شو او تا ته پته ده چې کون کې بل څوک دی نو لہذا ته بغت الله سوچ ته دا غنه بغواړي الله دې په معمولی سبب کې د دې وجه بل حدیث کې نبی اسلام فرمایي واجملوا في الطلب والتوكل عليه طلب کې اجمال کوي اعتماد په الله کوي چې دی وړو کې طلب کې وړو کې لوګي کې الله مال ډېر ساجي کومه تعالی نو الله تعالی فرمایي چې د جنت د نعمتونو د بنگلې د چا لپاره دي د بهترین عمل کون کې دي بهترین عمل کون کې سوب دي. الله فرمایي الذين اكسان دي صبرو چې دي صبر کوي استقامت اختیار کړي د پدین باندې صبر نه کار اخلي وعلى ربهم او خاص کر په خپل رب باندې نه په بلچا باندې يتوکلون دي اعتماد او پر وسساتي. او نبی اسلام په حالت کې اسباب نه دي دیو جنگ په موقع باندې نبی اسلام دوز غري چولې دو خط په موقع باندې او نبی اسلام لیک خوراک راغون کړه دي لګي او بیره غون کړي ګوي ته چولې الله بګي برکت دي سبب اختیار کړه دي لک تو امره اون کړه دي او پاګي باندې نبی له صلوات و سلام بیا ډېر صحابه باندې خول دي لګي او به کوئی ته وشتي دي لګو وبو کې کوتي لاندې کړي دي او بیا تیر الله پواري سناس انسان دیو جی نبی علیہ السلام حدیث کی منتظر تعلیم دے سناس سبب اخلے ہوگرے رب سرا کنٹکس آتے اسے نا پا دی بانے ملاو تڑے ملاو بچا تڑے پا اللہ تعالی بانے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہ سعد عافیت فرات را نصیب کی اللہ خیر برکت را نصیب کی دنیا خیرت رسوان وسطی اللہ راضی شی کریم خدای زمونږه کې دي صحیح کې یا الله دیني اسباب یا الله دیني اسباب د نجات لپاره د خیر چې کوم ټول مونږ کې پیدا کې یا الله دنیوي اسباب چې کومه کې ده عقیده زمونږ صحیح کې الله خلیلو کې دي زمونږه کې ده د کې چې اون کې ته یا الله کریم خدای موږ له دې کې خیر او برکات واچي حلال رزق را کې حرام نه مساته حرام اسباب نه مساته حلال اسباب نصیب کې یا الله ترازی شي کریم خدای خبر نه نصیب وسو.